wygląda mój fit, pełno chip. Sabletona tip, męce wciska, są kit. Jaki syp gotuje shit. Wszyscy chcą być jak Abilay, wszyscy chcą na sam szczyt wejść. A ja myślę, że to sick. Okej, boom, a nie już ten sztuczny seans, baby can. Jeszcze AI, fake za fake. A licz na ilość wejść, to suma ojebanych pęd. Jestem ogrodnika psem, też wplątałem się w tę sieć. Niby sam tym brzydzę się, a zaczynam z telefonem dzień. Leci ode mnie like, po to tańcz, twórz układ. Zobaczę twój life, tap, tap, suko, tap. To nasz nowy świat, tap, scroll, roll. Tap, scroll, roll, roll. Tańcz, suko, tańcz. Leci ode mnie like, po to tańcz, twórz układ. Zobaczę twój life, tap, tap, suko, tap. To nasz nowy świat, tap, scroll, roll. Tap, scroll, roll. Nie ma zasięgu, podbij. Ona na sobie spodni. Myśli sobie, podbij. Ale słodkie fotki. Tylko szkoda, że to only fans robią wszędzie kurwa hajs i te roki. Typu co na sobie masz? Ja, git. Ej, wyjebana ma twój fit. Po tym albumie kasy dychę za fit. Tyle pewnie bierze za post jakiś typ. A ja dalej patrzę pusto w screen. Na moment, na moment. Tańcz, leci ode mnie like, po to tańcz, twórz układ. Zobaczę twój life, tap, tap, suko, tap. To nasz nowy świat, tap, scroll, roll. Tap, scroll, roll, roll. Tańcz, suko, tańcz, leci ode mnie like, po to tańcz, twórz układ. Zobaczę twój life, tap, tap, suko, tap. To nasz nowy świat, tap, scroll, roll. Tap, scroll, roll.